Io ho fatto la parità.

Ezzel még szak tudnád tudást neki? Igen. Kábel oknak. Lekábel. Kábel tévének. Mikor? 2025 még kapott felé. Én nem szeretem. Jól van. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nem kellene engedni el ezt a víz. Ma non fai la tipa curata, forse. Sei qua, dici. Non c'è neanche odori, vedi? Mi? Dici che avevi tanto fame, ma che c'è odori? Un po' brinzai, eh? Dori, Sietem vissza, hogy megvárjátok. Kolbász. Hát. Mi van itt vannak? Mi? Nem, mit csinál az a kártya, fel lehet vásárolva. Aztán hozz vissza. Jó? De a fét nem kellene annak. Nem tudom. Ha mondom, hogy ezt ne adjál, majd azt nem tudom. Van nálad? Ha van, két az is. Non mi sto a fare cazzo. Aspetta. Mi sono male, sta lì sta. Sta lì, sono snampla.

Thank you. ja sam. Nem tudják felfogni az a terékasztat, mert a... hogy ne nyitja az orvos, és a tégem elkezd az a hia okoskodni, hogy mondja, recsölj a drágább fajter, csejd a rossz nyomaját. Hát az a szetra, az a bétánk a hia dumája, nincs az ócsóba, akkor vedd meg a drágába. Tudod a hia dumát, amit máskor leadod. Leadod. És azt mondja, nem tudsz, hogy elindít, vagy Erika, hát elindít. Van, meg az orvosára, meg... De nem igaz, ne igazod, csak az az egyetlen egy gyógyszertár van Topolyán. Nem, majd anyád olyan tanít, hogy a briteikhoz kell menni. Kiadták a kifartulás, semmi más meg. Nem tudják kenni, hogy nincsenek azok a fajta orvosságok. A másik kert, amit kiírtak. Nem tudom, kiéve vagy mire. A másikus nem tudok minden lenne a digitálni, akkor átfotani a másik gyógyszerre. Miért mentél? El vagyok keveredve a szarokkal. Hát, utalkosan nincsen. Ha utalkosan nincsen, akkor is oda menj. Én nem tudok a fedumáját, hogy a rágászokkal jött. Ilyen beszélés. Azt mondja, hogy milyen okos. Ez a revan, hogy van ilyesége. Baszki, a baszkának, a baszkának, a kettő meg van! Olyan hozzákon szabad nem kell vetődni! Csík, csík, felé! Ott van! Thank you. Thank you. Thank you. Sì, Però funzioni a carica. 对吧？ Mi vuoi il pomo? Eh? Giocare un po' qua. Ma chi lo vuoi giocare un po' qua? Le minus 3, ma mi fa crescere. Ma perché ci vuole, voglio un po'. E anche mi ha appena detto, era solo la stasera, che è costosa. Andiamo in modo di bene. Non ci può assolutamente più c'è. Ci deve essere anche a fare. Ma che rischi faccio io? E come che faccio a me in mezzo? Meglio però. tudom már, hova van a többi is. Oda tépje el. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

Gracias.